سوره زمر د قران حکیم د سورتونو د ترتیب لحاظ سره یو کم سلوی ختم نه او نزول کی یو کم شپیتم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره سبانا دی کی توحید الہ العالمین پدریو آیاتونو کی ذکر کئی لکا دویم آیات کی ذکر د توحید دے او پدویم دریم یو لسم دریوانو آیاتونو کی دے وو آیاتونو کی دی صورت کی دلائل اقلی دی یو دلیل نقلی ذکر کئی او گنو سو آیاتونو کی بشارت دے مومنانو تا او داغی او صاف بدی کی ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب را نازلی دل دی کتاب من اللہ د طرف د اللہ ندی العزیز چی دا اللہ زبردست دے غالب دے زورور دے الحکیم او خاوند حکمتونو دے دګور دا د اغه ذات د طرف نه دی چې دا اغه حکیم نوم دی نو دا کتاب د حکمتونو نه ډک دی او د نورو کتابونو حکمتونو د دې مقابله نشي کولای ان انزلنا الیک الکتاب بیشک موږ چې را لګلې مده تاسو ته کتاب بالحق په حق سره فاعبد الله نو یواد عبادت او بندگی او کد الله مخلص له الدین خالص کون کې شدی الله لرض خپل عبادت اے چن پکې شرک وی نه پکې ریاوی الا خبردار شئی لله الدین الخالص خاص الله لر عبادت او طاعت خالص دی دا اللہ پا دربار کی عبادت خالص او طاعت خالص قبلی گی چیغی کی شرک ریا نمودنی والذین حق کسان اتخذو من دونی چینی ولی دی مشرکانو ما سواد اللہ نا اولیاء معبودان و مددگاران عدلت امام روح المانی وی اولیاء عبارت عن كل معبود باطل كالملائكه وعيسى والاصنام اولياء عبارت ده هر معبود باطل نا چې ملائكه عيسى عليه السلام او بتان دي دا مشرکان و ایمان عبدهم مونږه عبادت نکو د دوی الا ليقربونا مگر د دې د پارا چې زمونږ دا خدایان نزدې کی مونږه الاله د الله سره زلفا په نزدې کولو اے وای دا زمونږ شفاعادی یره مونږ د ګناهونو د وجن لریو زمونږ اوري ناد دوی رات کینا دې ځان تدا سي ګرځولیو لکه بادشاہانو لچ سوک شفاعت دفار گوری ان اللہ یحکم بینہم بیشک اللہ فی سلبو کی پمند دوی کی فی ما پاغس کی هم فیہ اختلفون چی دے دا مشرکان پاغی کی اختلاف کی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکی من آغا چاہتا ہوا کاذبن کفار چی آغا دروغ جندے او غٹنا شکر دے لو اراد اللہ کالا اراد لرلے وی ایت تخز ولدن چیونی سی اولاد لست وفانو خام خاغور اکڑے بے مما دا آغا چانا یخلکو چی پیدا کری دی ما یشاو آغا چی خوخ شوے وے یا به پخپل ځان د پاره انتخاب کوله او الله رب العزت د اولاد نیو نه پاک ده سبحانه پاکی دا اللہ لرا هو اللہ الواحد القهار دغا اللہ اکیو دے القهار و زور وردے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نازم کی پہک سرا یکویر اللیل علی النهار تاو ویشپا پور ازبانی ویکویر النهار را تاو ویرز علی اللیل پشپی نپٹے کی یو پٹائی بل پا بل پٹائی وسخر الشمس والقمر او تابې کړې د نورو سپوږمۍ کُلُن دا ټول یجری روان دي لأجل مسمى د نیټه معلومه پوري الا خبر شي هو العزيز الغفار دا الله زور ور غالب ده الغفار او ډېر بخونکې ده خلقكم من نفس واحده پیدا کړی تاسو د نفس یو نا ثم جعل منها زوجها او بی پیدا کری ود دی نفس نبی بید دی نفس وانزل لکم پیدا کری دی تاسو د پارا دیده که انزل پا مانا د خلق دی وانزل لکم پیدا کری دی تاسو د پارا من الانعام د زناورنا ثمانیت ازواج ات جوڑی ات قسمنا چداغی تفصیل سورہ انعام کی تیر شو یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کئی تاسو پخیٹو دمین دستاسو کی خلقن پیدا کول من بعد خلقن پس د پیدا کولنا وراول نطفوی او بیا علقشی بیا مزغشوا ابید آغین اندامنا وڈکی جوڑ کل فی ظلمات سلاس پتیرو دریو کی دریو تیرو نس مراد دی ظلمت البطن یو دخیٹ تیار دا دارنگ ظلمت الرحم د بچیدانی تیار دا دارنگی اغه تیار ده اغه پردی د چاغي کی بچي د مور نه پیدا شي د دریو پردو کې دنا الٰه العالمین تاسو پیدا کړي ظلمت البطن اے مراد د دریو تیارو نسدي تیار د صدا اغه تیار د خېټې دا دارنګ تیار د رحم د بچیدانې دا او تیار د اغه پردی د چاغي کې بچې د مور نه پیدا شي اغه تا مشیمه وای مشیمه چاغي پرده کې بچې پیدا شي دی دریو پردو کې دنه الٰه العالمین تاسو جوړی وایو هندو سرجن ډاکټر ایمان راړو وردا کفارم جلا او غاړي او هدایت نو د کتاب الله او د دین مطالعه شروع کی نو یې ایمان راړو خلکو ارث ویار چې مسلمانان نو متاثر شوه نن خو زموږ داسې اخلاق او عادات دي چې څوک ته اثر نه قبلې دا غور ثوینما ایمان روړې د دې آیات د وجنا ورمون په آلات ګورو چې بچې پدریو پردو کې پیدا کی او قران بغیر د آلات منتحل وای چې فی ظلمات سلاس الله پدریو پردو کې دنا دمور پخېټه کې بچي جوړي ذالکم الله ربکم دغی صفاتون وعلى الله استا سرب دے له الملک دی الله د پاره بادشاہیدا لا اله الا هو نشته د بل د عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه او الله دے فانا تصرفون کم پل تاسو اڑول شهید یو اللہ دے عبادت و بندگی رئینا ان تکفرو کچر کفرو کئی تاسو العیاز باللہ کزمکی والو لوئی تاسو کافر شئی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ اللہ بے پرواد استاسو دیمان استاسو دو شکرنا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى او نرازی کیگی نخوخی بندگانو دو پار کفر نپا کفر رازی دے او نی حکم کئی وَإِن تَشْكُرُو او ان تشکرو کچر شکر مودا کد اللہ دنے مدنو ایمان مرانو یردوہ لکم ندا شکر خوخوی تاسو لپارا ولا تزیرو حاضرتو مزر اخرا بوج بپورتن کیاو بوج پورتکا ان کے بوج دبلچا ثم الى ربکم مرجوکم او بیا طرف درف ستاسو تستاسو ورگرزی دلنی وَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرْدَارِ بَدْرِ كِتَابِهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَهَغَس چي وي چي تاسو کوم عمل کوي إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بيشکد الله پوه ده پپټو رازونو د خاوندانو د سينو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کل چور سیگی انسان کافر تا ستکلیف ایس تکلیف راغے مصیبت راغے دعا ربہو رابلی خپل رب منیبین ایلیہی اور اگر زیدن کے ویدی اللہ تا ثم اذا خولہو بیا کل چور کی دتا نعمت اب منہو نعمت دخپل طرفنا نسیا ہیر کی ما هغا نسیا ہیر کی هغه تکلیف او بیماری ما هغا کانا چو یدعو الیه چرابللو بے اغیت اللہ من قبلو مخکد دینا وجعل للہ اندادا اگرزی اللہ لرئیس داران و شریکان اور مشکل او بیماری او تکلیف کی او اللہ را مدد کولو انسان کافر او چی بیماری تی لری کنو بیاور سرئی صداران جوڑی لیدل عن سبیلی دید پار چی واڑی گمرا کی خلق دا اللہ دا سیلارنا قل فرمایا تمتع بی کفرک قلیلاً فائدہ واخل پدی خپل کفر سر لغنتی داد دنیا مختصر جوننے لغنتی پدی کفر دی فائدہ واخلا انکا من اصحاب النار بیشکیت دخاوندان دورنا ام من هو قانتن آیا هر غسوک چه دی اغا قانتون تابدار اولار دا قنوت پا گنو مانا گانو رازی نو دیده که قانتون پا مانا دا قائمون دے او قانتون پا مانا دا متویعون دے امن هو قانتون اے هر غسوک چه دی اولار او دی تابدار اللہ و رسول تا آنا اللیلی پا اوقاتو دشپی کی پا اوقاتو دشپی کی یادا پا مانا دا خاشع امراضی قانتن اے هر غسوک چی آز جزی کون کے دی پا مسکی آنا اللیلی پا اوقاتو دشپی کی اگر قنوت ستو ابن عمر رضی اللہ عنہ ند قنوت بارک تپوش اغوی معارف القنوت الا طول القیام و قراحت القرآن زخن پی جنم قنوت مگر اگد دریدوتا و یود قرآن لستوتا وی اگر اگد قیام دے و قرآن پکلو لی دیتا قنوت و ایدہ اللہ دس خلق تعریف کئی اشکر با سیدی رمضان کی پکی کم مسلمانان چې تراویح کوي قران ختمي ايم پکرال اوغت قيام وي او د قران اوغت لستنوي اي هر غسوک چې د قانتن ثابدار ولان انا الليلي فوقات د شپې کې ساجدن سجده کون کې د وقائمن ولاړ د احذر الاخره او یریگی دا آخیرتنا ویرجو رحمت ربی او میت ساتی دا محربانی دا خپل رب. بازی سلف دا سی ذکر کری ابن عمر رضی اللہ عنہ وی دا عثمان رضی اللہ عنہ یادی اباز سلف و ادا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یادئی او آنا اللیل ستوئی آساعاتو توئی لکا اول دشپی منز دشپی آخر دشپی آنا اللیل ددی ساعاتو توئی اول منز و آخر دا قول دا حسن بصری رحم اللہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی آنا اللیل جوف اللیل توی دشپی منس توی او ابن عباس رضی اللہ عنہما وی سوک چدا خوخی چی اللہ ورط د قیامت دو رضی ادری دلسان کی نو دشپی پتیار کی دی اللہ لعدری گی اے دشپی پتیار کی دی اللہ تعدری گی. ابن کثیر دلته او روایت ذکر کړه وای چا چې سل آیاتونه په یوش پکې ولستل دغه شان او کوم مسکی ولستل نو دا سمرخه خبره ده کوته بله قنوت لیلتن ذلذ دغه شپې قنوت به ولیکل شي کم نہ کم یو سل آیاتونه ولستل. قلو فرمایا هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه کسان یعلمون چی پوهیگی والذین لا یعلمون او هغه کسان چی نپوهیگی اے عالمان او غیر عالمان برابر ندی چاہتا اللہ دا قرآن و سنت علم سرد عمل نور کڑے اس خلق دی سر د قران او سنت علم نشتا نو چې علم ني عمل بد کم زه ناراضي آیا دا برابر دي د الله په نيز عالم او غیر عالم برابر نه دي بلکې د عالم مرتبه د الله په نيز ډېر لوی ده انما يتذكر اول الالباب بشک نصیحت قبل وی خاوندان د عقلونو. قلو فرمایا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے بندگانو زماغ کسانو چی ایمان مروڑے او یری گئی د خپل ربنا للذین د هغه کسانو د پارا احسنو چې خایست عملونه کړی دی فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسناتن نو نیکا بدل بوی دنی کی بدلی ناس مراد دی یا خود مراد جنت دے نیکا بدل بوی چی جنت دے گورا اول حسنات و آتو او دا دویم ثواب دے په جنت کې یادین مراد حسنه د عام دے الله به صحت او عافیت او په دشمن کامیابی او غنیمت ورکی انما یوفى الصابرون بشک پرب ورکړي شي صبر نا کوتا اجرهم بغیر حساب اجر دا غوی بی حسابا صبرناکو تا دا غوی اجر بی حسابا اللہ ورکی. بعض علماء لکلی وی سوابیرون نمراد دیده کی سوائیمون نی اے دا روجه دا صبر یولوی عملی ثبوت تے گورا دا اللہ دا پارا دا بام سبان راوالی ترنور پریوتو پوری صبر کڑے دو بونا دا خوراک اسکاک نام لکه او حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی چه رب کریم وی اصوام لی وانا اجزی بیهی روج ما دا پار دا زبد دی بدلور کوم یوی هر اجر دا غی پی ماناو طول بی مگر روجا دا ببی پی مانیو طولت دی اجر ملاوی گی انما یوفا الصابرون بیشک پورا باور کریشی صبرناکو تا اجر ددوی بغیر حساب بی حسابا اللہ با اجر دوی تا بی حساب ورکی نگر صبرناک با بی حساب جنت تزی او دوی تا اللہ بی حساب با جنت تا وردن نکی ذکر جنت تا وردن نکی دن کی مختلف خلق دے اته دروازی دی او د پارا دا خلکو دا چې غیب به حساب ور دن کیږي غیب به حساب جنت ور دن کی قل فرما انی امرتو بشک از چې ما ته حکم کړی شوی انا عبد الله دا چې واوی عبادت او بندگی وکوم د الله مخلص له الدين او خالص کون کې به ملا ته د خپل طاعت او عبادت او امرتما ته حکم شوه لنكون اول المسلمين دا چې شم اول د مسلمانانو تابعدارون الله تا قل فرما اني اخاف بشک زيرګ من عصيت ربي کنا فرماني مې او کد خپل رب عذاب او من عظيم دا عذاب درزلوینا قل الله اعبد او فرمایا چې د الله عبادت او بندگی کوم زه مخلص له ديني خالص کون کې ملات د خپل عبادت او طاعت زما فعبدوا ما شئتم د عبادت کوي مشرکان او دا چا چې خوخه مش من دونه علاوه د الله نه زما سم نه منئ زئی مختلف خدایانو ته عبادت او بندگی کوي اتا سول د خپل شرک انجام به معلوم شي قل فرما ان الخاسرین الذين بشک تاوانیان دی هغه کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې چولی دی خپل ځان او نواهلیهم خپل بال بچ یوم القیامه پرز د قیامت الا خبر شی ذالک هو الخسران المبین دا تاوان د ښکارا لهم د دوی د پار من فوقهم ظلل د پاس د دوی شغلې به من النار دورنا د دې کې ظلل په معنا د اور د شغلو د لمبو ده لهم دوی د پار من فوقهم ظلل د پاس د دوی با شعلې او لمبې دوروي ومن تحتهم ظلل او د لاندې به دور لمبي وي دا یاده سیمانه او مخکې در لته د سوره اعراف کې لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش د دوی به د جهنم بستر وي او د پاسه به پبرستنم د جهنم وي او تیر شو یوم یخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ذالک یخوف الله به عباده دا هغه عذاب دی چې ارور کوي الله په دې بندگانو تا یا عباد فتقون اے زما بندگانو نو یری گئی والذین هغه کسان اجتنب اجتنب الطاغوت چې ځانو نه ساتي د عبادت او بندگی رہی د شیطان نا طاغوت چاته وي کله ما عبد من دون الله تعالی هغه کسان چې ځانونه ساتي د عبادت غیر الله نه یعبدوها دا چې عبادت او بندگی او کی و انا ابو الى الله او را ګرځي دی الله تعالی ته رجوع کوي لهم البشرا دای د پارا زیر د ثواب د الله د طرف نه پجبود پیغمبرانو ادای ته بزیر زن کدن کی او دای ته بزیر په محشر کی فبشر عباد نذیر ورکا حبیب زما بندگانو تا الہ العالمین بندگان دی سوګ دی الذين هاغا کسان يستمعون القول چی اغی غگنی سی قرآن تا القول مراد دیده کی قرآن پاک دے يستمعون القول اے يستمعون القرآن چی غگنی سی قرآن تا فیتبعون احسنه نوروانی گی دا غډېرو خایستو خبرو د دې پسې یا خو احسنه اسم تبذیل دا معنا د تبذیل نو رواني گی د قران د خایستو خبرو پسې ځکه دا غې ټولې خبرې خایسته دي یادې دې کې اسم تبذیل په خپل معنا ده نګور کتاب الله کې افضل خبر مشتا او د رخصت خبرې مشتا لکه چا سره چا ظلم کو دې بدلا اخلي نو دې ته حسن وای او که معافي کو نو دې ته احسن وای رواني دې د دې دا غډه رخصتو خبرو پسې اولائک الذین ادا خلق ذ هداهم الله چې الله ورته هدایت کړي وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دغ خلقم دوی خاوندان د عقل نو دی پر آیات ته سوچ وکای او بیا په شکر ادا کړئ الله وای زما بندگان سوک دی چې قران ته غوګنی ولې الحمدلله تاسو د سار نه تر ما خامه پورې غوګنی ولې اتراوی هو کې به مغوګنی ولې قران ته غوګنی ولې او د غوګ نه پس د قران د خایسته او خبرو پسې زی د عمل پنیت نازلی چې قران ته پدې نیت نازتم چې الله سو حکم کین واب منم او د سنه مې من کین داغه نه من کېګم با وې دغه خلق چې قران اوري او عملم پکې داغه خلق دې هداهم الله چې الله ورته هدایت کړي دي وګور دي خلکو ته عقل مندوي ورته قران دا اوریدو کو نور فضائل نه ودايه آیات لګ دي هدي کې ورته سو وي یو خو په خپل بندگانو کې راوستل بل او فرمایل چې دا خلق په هدایت دي او ګور دوی ته عقل مندوي الله دې د خپل کتاب د اوریدو او په دې د عمل کولو مونږ تاسو ته تر مرګ پورې توفیق راکړي ورسوک چې کتاب الله اوري او عمل پی کوي دې په بندگانو کې راوستل الله بندگان سوق دي سوره فرقان کې داغي صفات درته ذکر کړل او دلته درته اجمالی او ډیر لوی خبرو کا وې دا الله بندگان سوق دي ټول قران اوري او عمل پې کوي او چې دا الله بند شوه نو بس مساله حل شو شیطان مو ای زما پټو ټول به گمراه کوم رب کریم ورته وې ان عبادی له سلک علیهم سلطانن زما په بندګانو دي زور نه چلیږي نو بندګان سوق دي دي آیات مون ته وخیل چې د الله بندګان سوق همیشه قران اوري او د عمل پنیت اوري دا یو خپل شغل جوړ کړي چې قران خامخا چې درځي نو خایې او دی ټولو مسلمانانو عوامو ته پکار دی چې خامخا روزانه قران اوري. وګوره چې د الله بندگانو کې داخل شوي نو شیطانم درته هتیار غرزولو, او چې د الله بند شوي نو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اول زما بندگانو کې وردن نشه بنده می جوړ شوا, نو چې بس بنده جوړ شوي نو بس بیا جنت ته وردن نشه, بس خو چې بنده شوي کنه او الله درته بندو چې دا می بنده ده. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, وګوره بندگان سوق دي چې همیشه قران اوري, وګوره یستمعون وي يسمعون او يستمعون کې فرق ده. يسمعون دي ته وي کله سړی کور کې روټي خوري چیز کی او مولا ورته سپیکر لاور ټول کله په مخه کړي ها بھائی ندي زو خو کولې شي ان ندي زو تلاوت کولې شي ځکه نو ټول خلک وای وازي تعالی وګرګي دي سو په کور کې بوزم کوي کنه د لوسپیکر فائدہ نشتا او نقصانات یې سری په دغه عمره حدود کې استعمال یې صحیح دی. وګوره یو یسمعون دې لکه ته په لوسپیکر درس کې اکور کې سو ګروټای په خای زنانا سو کې خورش کی استاد درس واوري د دې ته يسمعون وای تاسو پټی کې سو ګوټ کای اکل په مولا ملازم اړي وي استا مسله می ګوټ می کول او واو بریدا دې ته يسمعون وای د سره واده نه دلته يستمعون دې يسمعون او يستمعون کې فرق دې يسمعون دې ته وي چې ګوټ لته لې خو دې واوري دې يستمعون دې ته وي ګوټ دې چټی کړي روټه چې او دکان دې بن کړي تا کې دا اورېدو طلب دې پوښوي په خبره نو يسمعون ولا سردا واده نه دا يستمعون ولا سروا دکې دا اورېدو طلب دې ازنان کار بس کړي یو سړی کار چټی کړي او د قران اورېدو ته وخت ور کړي. افمن حق عليه كلمه العذاب, اے هر هغه څوک چې ثابت شوی د پاوی حکم د عذاب, اف انت تنقذ من فی النار, نو تب بچ کی هغه څوک چې په اور کې دی, زبا حبیبتی بچ کول نشي, لکن الذین اتقوا ربهم دې دې کې دا لکن د استدراک د پاره نه دی ځکه مخ کې سنفي نظر أغلې استدراک کې داوي لکه وي ما رأيتو زيدن لكن عمرا, ما زيد نو قتل لكن عمر به قتل, او مخ کې ګور نفي رااله دي دي کې دا لكن د پار د ترګ د کسي د بلي کسي د پارا چې هغه مخالف د دولانا, لکه وي جاءني زيدن لكن عمرا لم ياتي, لكن الذين اتقوا ربهم, لكن هاغه خلق چې غيريږي د خپل رب ناو دوی کې تقوا او خوف الهي ده, لهم غرف دوی د پاره دنګي دنګي بنگلې به من فوقها غرف, او د پاسه داغه بنور بالخاني وي, مبنيه جوړي کړي شوی به د سروش بینو زرو د خختونا, تجری من تحت الانهار روان بیلان دد محلات و باغات دا غن نهرنا, وعد الله تا مخ کی چی ستیر شل داد الله وعد دا, اے وعد الله وعدا لا يخلف الله المیعاد, مخالفت نکی اللہ دخل وادی. الم تر تغورنا ان الله بيشك الله انزل من السماء ماء راوري دبر طرف نوب فسلكه ينابيع نوروان فسلكه فادخله رالیگی د بره طرف نو بو فصل کهو نو روانوی دوی لر یا نابی عد چینو پا شکل کی پزمکا کی وردن نکوی دی لر پا چینو کی پزمکا کی او داغ چینو بو خلق استعمالی ثم یخرج به زران بیارو باسی پا دیبان زران فصلنا ورد چینو دو کویانو بطول دو باران ندی بازی وقتی چی باران بن شی کویانو چینیم او چی شی مختلفاً الوانوه چی جدا جداوی رنگونا ددی فصلنو ثم یهی جو بیادا فصلنو او چی فتراه مصفرن نوین بیزیر ثم یجعلوه حطواماً او بیا او گر زیدی لر زری زری دل دل شی بست جوڑ شی ان فی ذالک بیشک پا دیکی لذکرا خام خا نصیحت دے لئولی الالباب دپارد خاون دانو دعقلنو افمن شرح اللہ صدرہو اے هر غسوک چې پرانستی او کلاو کړی دا الله سودره سینه دا غوی لیل اسلام د پاره د کارونو د اسلام الله ورته زړه د دین د پاره د زده کړې او د عمل د پاره کلاو کړي فهو علی نور من ربه نو دې پرانا دې د طرف د رب د دنا الله ورته سینه پرانستی او سینه د دین د پاره کولاو دا الله دې زمونږ او تاسو سینیم د دین د پاره کولاو کی سینه پرانستی دا الله پاک ایمان پیدا کړي وي او الله پاک یو نور او رڼا وردن نکړي ابس دې د مرګ په تیاری کې دي دې د مرګ په تیاری کې نه او ټولو کلوې قلمن سړې سوګ دې چې دې مرګ ډېر را یادې او غي ثډېر تیارې کوي ډېر تیارې اغي تکي اي هر هغه سوګ چې الله پرانستي د سینه دا وي لیل اسلام د پاره د کارونو د اسلام فهو على نور من ربي ناغب نور و رنا ده ده طرف دخبل ربنا فويل للقاسيه قلوبهم نهلاكت و تباهي ديوي للقاسيه قلوبهم اغج سخد زون ده اغوي من ذكر الله ده الله ده یاداش و ده الله ده كتابنا اے دا اللہ دا کتاب نا بالکل خالی دے زڑے سخ زڑ ستا ہوئی چی دا اللہ دا کتاب دا علم او دا عمل نا خالی دے اگر دا زڑ سخوال دا اللہ پا عذابونو کیو لوی عذاب دے مالک ابن دینار رحمہ اللہ بفرمائل ما درب عبد بعقوبتن اعظم من قسوه قلب ويلا يقوم بان عذاب نذر علي گله ډېر لوی د زړه د سخوالینا زړه چې سخ شو ایمان پکېنی زړه چې سخ شو د قبر خیرت فکر نشتا ابس مرګ را او بس اور ثوردن نشوي هلاکت او تباهي دی وی دا پار دا غچ سخ دی زلون دا غوی من ذکر اللہ دا اللہ دی آداشنا دا اللہ دی کتابنا اگر دین قبلینا اولائی کفی دولال مبین دا غ خلق دی پا گمراہ ایخکارکے اللہ نزل احسن الحدیثی الله را لیگی دیر خیست د خبرنا کتابن دا کتابن بدل دی دا احسننا یا حال دی دا غینا متشابهن چی مزامینی دی او بل سر مشابینی مثانیا بار بار لستیشی. دا ټول صفات د قران پاک دی. قران احسن الحدیث منم دی او دې ته کتابم وای متشابهن او مزامین دی او بل سره مشابه دی. مثانیا مکرر مکرر لستیشی تقشعر منه جلود الذین رافید دی قران دا اورې دود وجنا سرمن د حق کسانو یخشون ربهم چیریږي د خپل ربنا. دا د مؤمنانو احوال ذکر کوي د قران دا اورې دو سره سرمن رافی یخشون ربهم او د خپل ربنا یریږي. اې د قران دا اورې دو په وخت کې د مؤمنانو به کوم حال وي وګوره دلته هم در ذکر کو سوره مائده کې هم در تثیرو درې آیم نمبر آیات لیکي و اذا سمعوا ما انزل على الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. سوره انفال کې هم در تدوی آیات کې تیر شول چې مؤمن ته قران بیانېږي د بس حال وي. او سوره حج کم در تطیر شو آیات پینزم دیر شم نو دا مومن چه قرآن بیانی گی دا حال بی دانا چی ٹوپو نبوی اپا دا بوجد و لیون توب رازی. ثم تلین جلودهم بیا نرمشی سرمنی ددوی و قلوبهم زرن ددوی الى ذکر الله دا اللہ کتاب تا. ذالک هدى الله دا هدایت د الله دی. يهدي به من يشاء هدایت کوي په دې چال چغواړي. نو دا د مؤمنانو حال دی. دی آیات کې دا غي حال ذکر کو دا هدایت د الله دی. هدایت کوي په دې چال چغواړي. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَرَغْسُوكْ چَلَّي بِلَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد نَبَئِ دَاغَدْ پَارَسُوكْ لَار سَبَوْنْكَ. دا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نہ روایت تے وَإِدَا اللَّهَ دَ حَبِيب صَحَابَو تَ جِبَ قُرْآن نُسْتَيشُو نَدَائِ دَا صِفَتْ اُسْتُرْغُ نَبَوْخْ كِتْنِ او سرمنی بے رپی دی. او اینن چې په قران ولسته شي دی به خود پرودي و یاره په دې خودي را علا. نو بیبی فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زانی به خود کړه. وګوره دې په وګوره غشی دوه قسمه ده. یو اختیاری ده بل غیر اختیاری ده. بی خود نه ازان دی بی خود کړي نو دې کې راغي مذمت بیانې کچري حقیقت کې سوګ د قران او د دې دا ورې دو د یری سرا د الله د یری نبی خود شو نو داغي مذمت په قران کې نشتا. دا خو اے بی خود نه دی خروغ دی ازان بی خود کړي لیوانه نه دی سی ټوپونه شورو کړ ځان په زور لیوانه کو. بیا بی بی فرمایل وی دا کم خلق چې دا کارونه کوي ابن عمر رضی الله عنه ما بوي وی شیطان د دوی په دې خېټو کې وردن نکی. محمد ابن سیرین رحم الله له چای س خلق دي چې قران ورته لړې به خود شي ناغوي زمونږ د دې خلکو په منس کې دا مسله په یو دنګ دی وار به کېنه ا قران ورته ولولا نو کزانی تی رو غرزو لو غریشا بی خود ده و کال تا پا خود ده اچه خلوی میدان ده و دیده که بیاسه نو دا بیا درست سڑه نده مولا تا گوره وقتی رازی کلا گوره ناو کلا گرزی کان تالمی خیال لی کلا لازونه ده سیو تاری لکه درس لجنی را غلی اکلا کاپای کی گوتی وی نو زدیم ده کار ایسته موز پا کلاره و گرزی ده پا کی چکان زکا دیر وقتو شده درس کنه پینزل لس گنتیو شده ناس ده درس لی حال دې ټیک نه ده بس تاسو ختم کولو اندر لمه لاو دې التا پای دلته بس بی غمه ناستی. افمن یتقی بی وجیهی آیا هغه سوک چی زان بز ساتی بزان خپل بی وجی پا مخصرا سو العذاب دناکار عذابنا یوم القیامت پرزد قیامت. اے کافر مشرک چور توردن نکولشی نلاسخ بی بیوتر لیشی اپا دی مخبور غرزو لیشی. نزان خو سڑے پلاسو بچ کئی لاس بے تڑلی ندے بپ مخزان بچ کئی. اللہ دی پناہی راکی. اے حرا غسو کیت تقیب چی زان بساتی زان ببچ کئی پا مخبانی سو العذاب دناکار عذاب نپرزد قیامت. وقیل للظالمین او بویلشی ظالمانو تزوقو سکئی ما کنتم تکسبون آغا چی ویتا سو کسب کون کی. کذب الذین د دروغو نسبت کڑو آغا کسانو من قبلهم چدی نمخ کیو فاتاهم العذاب و راغل وغیتا عذاب من حیث دا آغا طرفن لا یشعرون چی پویدلنا فاذاقهم اللہ الخزیا نسکول ویتا اللہ آغا عذاب د شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے آغا دا شرمندگی عذاب سو دا چا شکلونے مسخ کریو سو کی پزمکا کی ورخخ کریو اسو قتل شل پقیت کرا وستے شل اسو کی دا وطن نجل وطن کل والعذاب الاخرت اکبرو خامہ عذاب دا اخیرت خوڑیر لوی دے لو کانو یعلمون کدی پوی دینو ایمان می روڑے وے. ولقد ضربنا للناس وبشک بیان کړه د موږ د پاره د خلکو فی هاذا القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثال نا چې دای ورته په امور د دین کې محتاج دي او د څه د پاره می هر مثال بیان کړه لعلهم یتذکرون دې د پاره چې د نصیحت قبول کی قرانن عربین پدا سے حال کی چی قرآن دے پا عربی جب کی غیر ذیع وجن ندی دا قرآن خاوند سکو گوالی دے کی کگی وگی خبری نشتا دا ٹولنی غی خبری دی لعلهم یتقون دی دا پارا چی دی پرزگار و تقوادار جوڑ شی. دورب اللہ مثلا بیان کرے دے اللہ مثال رجلن دیو سڑی فیه شرکاؤ چیاغ کی گن شرکانوی اید گنو غلام دے اید گنو مرے دے متشاکی سونو جگڑ مار دی ہر یو مالک جگڑ مارو جگڑالو دے او زدی دے او تنگی سینی والا دے ورجلن سلمن لرجلن او بل سڑے غلام دے خالص دپار دے او کس دے. حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی اے یو نوکر او خادم او غلام دے دیو او اغا یو کسم دلوی او صفات او خاون دے ابل پل ابل کس دا گنو نوکر او غلام دے او اغا گن جگر مارم دی یوی زان ترا کاغی او بلی زان ترا کاغی. ندا گورا مثال دے دا مشرک او دا مومن مومن دے یو اللہ بند دے او اغا دا سی رب دے چی دا مور اپلار نمزیات محربان دے او مشرک دا گنو بندگی کئی آیا برابر دی دی پا مثال کے. الحمدللہ دا حمد دی پا اقامت الحجت علیہم حمدن دی اللہ لرچ حجت پی قائم شو بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دوین پوہی گنا انکا میتن بیشک حبیبتا سم وفات کی دن کیے و انہم میتون او دا کافر بمڑشی. ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت پرزد قیامت عند ربكم تختصمون د خپل رب سره جګړه وکوي او الله به مو فیصله کوي. دا دنیا غره د جګړو زید او دا به تر مرګ پوری وي. اے یو پل مومنان دی بل پل کافر دی او دا دنیا د دوی د جګړې زید. فمن ازلم نشت د لی ظالم ممن داغ جانا کذب علی الله چې پاله دروغ جوړ کړي شریکان او اولاد ورته ثابتې وکذب بالصدق او د دروغ او نسبت کړي رښتینی کتاب ته جاهو کل چراغله د دتا کتاب ورته راغې اسوچ پکې ونکو انکار ته وکو الی سفی جهنم آیا نشته جهنم کې مسول للکافرین زید پات کی دود کافرو یعنی جہنم دے زید پات کی دود کافرو والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق او هغه کس چرات للیکڑی پرشتیا او سرا مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے یو رشتینی دین دا اللہ دا طرف نروڑے وصدق بیهی او تصدیق کڑے پدی مسلمانانو مومنانو اولائک هم المتقون دغ خلکم دوی تقوادارو پرزگار دیم لهم ما یشاؤون عند ربهم دوی د پارا آغا سبای چی دی بے خوخی پنیز درب د دوی وی دنیا کی کچا د خپل مرزی مطابق جون تیر نکو بلکی دا اللہ حکم تیو قتل نو جنت کی چی د سنگ خوخی آغا شان جون بی ذالک جزاء المحسنین او دا بدل د خیست عمل کون کو دا ليكفر الله عنهم دید پار چلری کی اللہ د دوینا معاف کی اسوا الذی عملو دیر بدو نا کارا چ دیکم عملو نکڑی ویجزیهم اجرهم او بدلور کی دوی تد اجر د دوی بی احسن الذی پڑیر خیستا غت طریقے سرا کانو یعملون چو دی عمل کون کی الیس اللہ بکافن عبدا آیا ندے اللہ کافی خپل بندتا الہ العالمین خپل حبیب توی زیواز استاسو دمدد دپار حبیب کافیم آیا ندے اللہ کافی خپل بندتا ویخویفونکا یروید کافران تاسو باللذینا فَهَغَ كَسَانُوا مِن دُونِهِ چِلَاوَ دَ اللَّهَ نَدِي مُشْرِكَانُوا دَ اللَّهَ حَبِيب دَخْبُلُوا خُدَایَانُوا نَيَرُولُوا چُگُرَ دَا بَدَرُ لَتَكْلِفْ دَنُوا رَسَئِ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ هَرَغَسُوكْ چَلَّي بِلَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد نُنَبَي دَاغُوِي دَ پَارَسُوكْ لَار وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَعَصُوكَ چَلَّا وَرْتَ هِدَایَتُ کی فَمَا لَهُ مِن مُدْوِلْ نَبَيْدَا غُوِيدَ پَارَسُ وَغُمْرَاكَ اُنْكَ عَلَيْسَ اللَّهُ آيَا نَدِ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زُورَ وَرَوْ غَالِبْ ذِ انتِقَام او خَاوَنْدَ بَدْلِ اَغُسْتُودِ وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ كَتَ من خلق السماوات والارض چې څوک دې چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه لا یقولن الله نخام خادوی بوای چې الله اے مشرکانم دا منل چې دا اسمانونه او زمکو خالق الله دې او دوی دا الله د زنی صفات او اقرار کولو قل فرمایا فرئتم ما تدعون خبر را ترا کئ دا غچا بارک تدعون من دون الله چتا سرا ولای ما سوا د الله نا ان ارادنی الله بذرن ک ارادو لری الله زما بارک بذرن دس تکلیف هل هنک شفات درہی نو آیا دی دئ د دا معبودان ستا سوی مشرکانو لریکون کی د تکلیف د الله دای د الله غب تکلیف لریکو نشي. اگر مشرکان خاموش دی سوینا او ارادنی برحمتن یا ارادو لری اللازم آبارک دس رحمت حل هننا نو آیا دی دی دا معبودان دا مشرکانو ممسکات رحمتی ہی بند ان کی دا رحمت دا اللہ قل فرمائے حسبی اللہ ما تا اللہ کافی دے علیہ پدغ اللہ یتوکل المتوکلون بروساو اعتماد دکھئی اعتماد کون کی قل فرمایا قوم اعملو اے قوم ازما عمل کوئی علا مکانتکم پخپل حالو طریقی اے زما سمن منئی نو عمل کوئی اے کافرو علا مکانتکم اے علا طریقتکم او على حالتكم التي انتم عليها من العداوة پا حال ستاسو آغا جتاسو د دین د دشمنی پا حال کیئی انی عاملن زمب شکا ملکون کیم فسوف تعلمون زرد چتاسو بپوہ شئی من یاتیه عذابن چسوک در چراب شیط عذاب یخزیه رسواو شرمندب کی ويحل عليه عذاب مقيم اور انا ذل بشفای عذاب ہمیشہ ان انزلنا عليك الكتاب بیشکم چی اور علی گلے مد حبیب تاسو ته کتاب للناس د پار د فیدی رسول دی ټول خلق تا بالحق په حق سرا فمن اهتدى ارغا چا چلارو مندا اے فمن اهددا سوق دے د قران پس علما او عملا روان شو د الله د کتاب علم ور سره دے او دې باندې عملم کئ وګره علم باندې وخ لګي دې له وخ ورکه ادا سی باندې وی علم لنرازي ابیا و ما ته د خپل علم نه علم را کړي نو چې تا علم کړي نه څنګه درکو فمن اهددا سوق دے چه اغا علمان و ملن ده قرآن پس روان شو فمن احتدا فل نفسیهی چاچه لارو مندا او علمان و ملن ده قرآن پس روان شو فل نفسیهی نفایده ده خپل زان ده پاردا و من دولا او سوک چه بیلاری و گمرا شو اے نه د قران علم شتا او نه عمل شتا فانما يدل عليها نبيشک گمراه کې دل دا بوج به پاغوي وما انت عليهم بوكيل او نه ايتا سو حبيب پدوي محافظ الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا حین موتها اے فی وقت موتها پا وقت دمر کی دود دی کی واللتی او آغا نفسونا مخلی لم تمت چمڑ کی گینا فی منامها پا وقت دو خوب داغے کی پا خوب کم روح آغستو او دمرگ پا وقت کم روح علی فیمسک اللتی نویسار کی دزان سراغ روح قدوا علیہ الموت چی فیصلے کڑی پاغ دا مرگ اود پاتیشی ویرسلو لخرا ورا پریزی غنور الاجل مسمع دنیٹی معلوم پوری ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا دلائل و نشانات دید اللہ دا قدرت لقومی یتفکرون دا هغه قوم د پاره چې هغه سوچ او فکر کوي ور نفس او روح یو شی او دا دو نمونه دي د مسمای واحد د پاره علما اگر چې اختلاف کړو خو اتفاق پدې ده چې آیا نفس او روح یو شی ده ک جدا جدا دي نو علما وی والازهر انهما شیء واحد اظهر خبر ادا د چې دواړه یو شی دی د روح او د نفس اطلاق په یو بل کېږي قران او سنت کې لکه حدیث د مسلم شریف کې او داسې الفاظ راغلي نبی علیہ السلام را دن شو پا ابو سلم رضی اللہ عنہ اداغ نظر چاو دلیو دا مشران زنانا و مشران پوئی گی وی فلانے خنده یا فلانے نظر او چاو دو بیا گورا نظر نتور تنخ کاری ناستی اغس بل دنیا گوری دا دا نزع حالت وی روح تیوزی نو دا اللہ حبیب ور تسترگی پٹی کی او وی فرمایل ان الروح اذا قبض تبعه البصر وی روح چې قبض کړي شي نو نظر مور پسې روان شي بس نظرم ختم شو اتبعه البصر دو معناګانې محدثینو کړي دا روح چې وزي نو دا مړکیدونکو مولا ګوري دی روح لا تبعه البصر یو دا معنا و اتبعه البصر یو دا مانا روح هو تو بس نظرم ورپس لانو دا نظر خو چسترگ کیو نو پا روحو چی روح تی هو تو نو نظر کمزے کی پاتی شو او یو بل حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ویتا سو گو رئی نا کل چی سڑے مڑکی گی نو دا نظر دا سکلاو نیسی فَذَلِكَ هِنَا يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ وَإِذَا غَوَخْ كِي چِ دَا نَظَرْ دِدِ نَفْس پَسِتَابِشِ کورا یو حدیث کی ورطا روح ہوئے دے بلکی ورطا نفس ہوئے نو دا اللہ حبیبم کل روح تا روح ویلی کل ورطا نفس ویلی نو دوارا نمون دی دے یو مسمم او حدیث کی راغلی چې کله نیک سړی نو ملائک ورته حاضر شي او ورته وی روزا ایتو هن نفس الطیبه اے پاک روحا کانت فی الجسد الطیب چې دا په دې پاک بدن کېو دارنګ دا الله حبیب بلال رضی الله عنه سو کئ تکې نو له صحابه ستړو د شپې په آخر کې د الله حبيب کدارام لک اجازه مو کوې د پاتې نشو نو بلال رضی الله عنه زبسو کوي کوم حضرت بلال نفلونه وکل بیا داسې مشرق طرف ته د کیجاوزان تدوخ کې خوا تکې په لګا کرسي والا چې سبا راخي نو زب باغ و امرا بو د شو نو د الله حبيب چې را پاسې دور ته بلال سده وکل وی اخذ بنفسی یا رسول الله الذي اخذ بنفسك زما روح هغه چا اغسته او چې تاسو نفس یې اغسته او دلته روح ته د نفس لفظ استعمال کو وګوره دا روح یو جسم لطیف دی د کبس کول مشي د استیم شي د پک فنونو کران غاړل مشي او د اسمان تخیجول مشي او دا روح مړکیږي منا او فنام پن رازي اگر دی روح د پاره بویم نه کله خاسته بووی چې پاک روح وی او کله غندا کله غندوی ان فی ذالک بیشک پدیکې لایات خامخ دلایل او نشانات دی لقوم یتفکرون دا هغه قوم نه پاره چې سوچ او فکر کوي ام اتخذو من دون الله شفاء آیا نیولی دی دای ما سوا د الله نه شفاء شفاعت کون کی چې دا زمون معبودان او خدایان دی او زمونږ شفاعت کوي قل فرمایا ولو کانوا لا یملکون شیئا اگر کوی غی چې مالکان ندی د سشی ولا يعقلون ونعقل لري قل فرمای لله الشفاعه جميعا خاص الله د پاره شفاعت د غن د شفاعت مالک خو الله دی د الله دی اجازت نه بغیر څوک څه نشي کوله له ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره باد شهید اسمانونو زمکو دا ثم الیه ترجعون ابیا بدی الله تاسو واپس کړی شي. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې رایات کړې شي الله یې کی आवाज او د الله د توحید خالص بیان کی او یوازې د الله د عبادت او د بندګی رہی تذکرہ کی اشم عزت نتنشی نفرت کی قلوب الذین ازړون د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چه اغی ایمان نساتی پا اخیرت بانی ایسوک چه قیامت نمانی دا اللہ پا توحید خالص زڑب سکی زڑی تنگی زڑی نفرت کئی. و اذا ذکر اللذین من دونی کلچ رایات کڑیشی حغ کسان چه لاود دی اللہ ندی اد دروغ ویجد دی عبادت او بندگی درست ادا او دا حاجت روا مشکل کشا دے ادے پا نفع نقصان قادر دے اذا هم یستبشرون نناسا پیدا مشرکان خوشحالی کوي د شرک په خبرو خوشحالی گی او د توحید خالص په خبرو خفکی گی. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. دا مبارک آیات مبارک ہے تعالی حبیب ګور تهجد چت برا پاسه دو دا الله حبیب چې به تهجد تر افاسید او ول ذرکات مختصر به کول نو دا سنا به وی دا آیاتم پکې اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. د ثنا د سبحانك اللهم پځه د تهجد پاورنو دو رکاتو کې دا الله دې موږ تاسو له توفیق را کی چاله دا یاد را بیا دا دعا دا کتاب کې مشتا تهجد چې بد الله حبيب شروع کول کان اذا قام من الليل افتتح صلاته مسلم شریف حدیث ده دا الله حبيب چې بد شپه را پاسې دوه مز به شروع کول نو د تکبیر تحریمی نه پس به پسنا کې دا الفاظ وي دا الفاظ به وي تبا فیصله کې پمند بندگانو کې پاغس کې جدی پکې اختلاف کوي. اسعید ابن جبیر رحم الله و مشهور تابعی دی او حجاج بیا شهید کړه دی و ز پی جنم یو آیات ند لسته یو تن چرم او د دې د لستونه پس چې د الله نه سوال کړي نو الله ورته غسوال قبلې وګوره دا آیات دی د دې د لستو په سي دعا قبليږي وګوره دعا نه مخکې د آیات موایي قل اللهم او فرمایا یا الله فاطر السماوات والارض ته پیدا کوونکې د اسمانونو او د زمکو او دا غید پیدا کول او ابتدا د کړي عالم الغيب والشهادتي پوه په تمام پټو سيزونو او خکارو انت تحكم بين عبادك تب في سلکه پمند بندگانو کی پرز د قیامت فيما پاغس کی کانو فيه يختلفون چې دای پاغي کې اختلاف کوي. د دې آیات نفس دعاګانې قبليږي وی ربی ابن خیثم رحمه اللہ تخبر رو رسیدو چی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم آ دشمنانو شہید کو ناغی دا آیات مبارک ہوئے انت تحکم بین عبادکا فی ما کانو فیه اختلفون اخلق جنن پس کی جنگی کی اختلاف کئی سوک ظالم دے سوک مظلوم دے اللہ با پرزد قیامت دی فی سلے کئی ولو ان للذین کچریشی د پار د هغه کسانو ظلمو چې مشرکان دی ما فی الارض هغه چې پزمک کی جميعا ټول ومثله ما هو اپ مثل د دې دور ور سره نور مراړې لفتدو به خام خاچ فدیه کی ور کی دیدا من سوء العذاب دا غنا کار عذاب نا پرز د قیامت نزاد دوینه به قبول نشی و بدا لهم من الله را سرغن بشی دویت د طرف د الله نا ما لم یکونو یحتسبون اغه چنو دی ګمان کون کی دا آیاتم لوی دی برث آیات دی راحکار بشی دویت د الله د طرف نا اغه چنو دی ګمان کون کی دین سو مراد دی د امام مجاهد دا یاد دا سی تفسیر کړي و یعملو اعمالا توهموا انها حسنات فاذا هي سيئات عملنا کړيو دای س عملنا او دای دا ګمان کولو چې غنی دانې کوي نا سا پیچ زن کدن راغه هغه نه کوي نه وی بلکی ګناهونه وو وګور دا آیات یو معنا دا شو و بدا لهم سرغن بشی دوی ته د الله د طرف نا ما هغه لم یکونو یحتسبون چې دای ګمان نکولو اې دای خوشکارونه کړیو د ورته د خپل ذهن مطابق نه کوي وی نو هغه نه کوي نه وی ګناهونه وو یاد آیات یو دوی مقصد دا دے دی عملونا کڑیو عملونا ناکارا و دیوی توببت اوباسو دا مرگنا مخ کی سباب اوباسم بل رزب اوباسم تاخیر کونو فا ادرکهم الموت قبل آئیتوبو نو دی دا توبی نا مخ کی مرگ را گیر کن دو خویزب پا توبی خلاس شم خود توبی توفیق ملاو نشو د توبې توفیق ملاو نشو او سفیان سوری رحم الله بوي وی ویل لاهل الریا ویل لاهل الریا هذه آیتهم تباہی او بربادی د ریا کار لرا داد دوی آیات ده هر ریا کار منزونه کوي نور نه کارونه کوي اده ورث نیکی وی وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سرغن بشیدویت د الله د طرف نا هغه چې دی خیال او ګمان نکولو محمد ابن المنقدر داد سهای ستو راوی دے لوی محدث دے وی د مرگ وخت کې دا سی سفر یادونه کول او دا سی د خلین د فریادونو خبر راوته نو چا ورته دمر لوي سره دا دور فریادونه لیکه ټول مرد د الله د حبیب د سنت او خدمت کړي دا د سلف او شان او ورته اخاف آیت من کتاب الله دا فریادونه جزف عزیز ککوم دا اللہ کتاب کی او آیات دے او زتی اریگم وی کم آیات گو رزن کدن کم دے دی خلق دور فکر ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ فَانَ أَخْشَى أَن يَبْدُوَ لِي مَا لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ یریګم اسنما له سرګنشیا چې زما ډو خیال او ګمان نو دې ته خدا خیال او چې خاتمه به په خیر کیږي او چې زن قدم شورو شو مسله ګډه وډه وا ذخوی بخنه بکیږي او چې زن قدم شورو شو مسله ګډه وډه وا نو محمد ابن عبدالقادر جړل ودایات نه یریګم اسنا دا سی سرا لسرگن شی چی داغی بارک زما خیال و گمانو و بدا لهم سیئات ما کسبو او سرگن بشیدوی تا سزاگانی دا بدو عملو نوحاغا کسبو چی دای کم بد آمال کریو و حاق بهم رانازل بشی پدوی ما کانو بهی استهزئون آغا چیو دی چی آغی پوری ٹوکی بے کولی دی خوبا ٹوکی کولی دا آغی عذاب بدی بانی را نازل شی اے سورہ یاسین ٹولوائی دا برا وقت مرگری اوم پانسے بازی بیمارانو دا دعا بارا کی ویلی امت مشکلاتو کے دے تکالیفو کے دے پدینیت هوا ای چې الله د ټول امت مشکلات پریشانی بیماری تکالیف لري کیږي یو مرګرم ناری نو زنانو کی تر وی پاسای ما چې سوره یاسین مو ویلې دی او نیت ورته کوي چې الله د ټول امت بیماری پریشانی تکالیف